jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy mówią o szczegółach przesłuchania kierowcy autokaru, który miał wypadek w Leszczawie na Podkarpaciu. Mężczyzna usłyszał zarzuty, do winy się jednak nie przyznaje. Dwoje nastolatków spadło z niezabezpieczonego balkonu w Konarzewie w Warmińsko-Mazurskiem. Oboje trafili do szpitala. Niepełnosprawni zdobyli górę Kamińsk w Łódzkiem. W drodze na szczyt pokonali prawie 3 kilometry. Nie przyznał się do winy, złożył krótkie wyjaśnienie. Tak prokuratorzy mówią o przesłuchaniu kierowcy ukraińskiego autokaru, który miał wypadek w Leszczawie na Podkarpaciu. Mężczyzna usłyszał zarzut umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Podał, że wyraża tutaj żale, skruchę, poza tym, że usiłował podjąć manewr hamowania, manewr ten był nieskuteczny, zaznaczył, że nie zadziałał hamulec, w tym również tak zwany hamulec ręczny. Poinformowała zastępca prokuratora okręgowego w Przemyślu Beata Starzecka-Skrzypiec. Biegli ustalili, że 42-letni Mykoła Eł jechał za szybko. W miejscu, w którym obowiązywało ograniczenie do 30 km na godzinę, miał na liczniku około 70-80 km. Podejrzany podał, że w jego ocenie ta prędkość była prędkością prawidłową, aczkolwiek zdawał sobie sprawę z ciężkich warunków panujących na drodze, w tym z tego, że droga jest wąska, że jest mgła, że jest ślisko. Nie zauważył znaku, który informował o ograniczeniu prędkości do 30 km. Prokuratura chce dla kierowcy 3-miesięcznego aresztu. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Pojazd wypadł z drogi, przebił barierę i stoczył się z wysokiej skarpy. W wypadku zginęły 3 osoby, a 51 zostało rannych. W szpitalach wciąż jest 37 osób. Dwoje nastolatków wypadło z niezabezpieczonego balkonu w Konarzewie w Warmińsko-Mazurskiem. 17-letnia dziewczyna i 16-latek upadli na ziemię z wysokości 3-4 metrów. Zostali zabrani do szpitala, oboje byli przytomni. Lekarze twierdzą, że ich obrażenia nie były poważne. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nastolatka w pewnym momencie poczuła się słabo, zachwiała się i chwyciła za rękę stojącego obok 16-latka. Wtedy oboje spadli na ziemię. Śledczy będą wyjaśniać, jak dokładnie doszło do tego wypadku. Będą spotkania spod znaku programu wyborczego dla warszawiaków. Tak mówi Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, który z jej ramienia startuje na prezydenta Warszawy. Odniósł się w ten sposób do zarzutów Prawa i Sprawiedliwości ze spotu tej partii, że, tu cytat, totalna awantura to nie program dla Polski. Mówiliśmy właściwie przez cały czas o programie, o propozycjach. I kolejne dni dokładnie upłyną nam pod tym znakiem. Spotkań z warszawiakami, prezentowania najważniejszych filarów programowych. O tym głównie będziemy mówili w kampanii, natomiast oczywiście w kampanii ogólnokrajowej również będziemy piętnowali te niekonsekwencje, kłamstwa i manipulacje rządu PiS. Z kolei kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki, przedstawił dzisiaj swój sztab wyborczy. Szefem Komitetu Poparcia został marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Tak Jaki mówi o swoim zespole. To jest mieszanka, której potrzebuje Warszawa, ale to jest też grupa osób, która gwarantuje jedno, że Warszawa na stulecie odzyskania niepodległości będzie uczciwa. Polska zasługuje na to, aby na stulecie odzyskania niepodległości miała uczciwą stolicę. I o to będziemy wszyscy walczyli, aby Warszawa była uczciwa i ambitna. Pierwsza tura jesiennych wyborów samorządowych będzie 21 października, dogrywka 4 listopada. Start w wyborach na prezydenta Warszawy zapowiedziało na razie 12 kandydatów. To także Jakub Stefaniak, PSL, Andrzej Rozenek, SLD, Jan Śpiewak, wspierany przez partię Razem i część ruchów miejskich, Piotr Guział, Jacek Wojciechowicz, Piotr Ikonowicz i Janusz Korwin-Mikke, Wolność. Około 500 osób, w tym 170 z niepełnosprawnością, wzięło udział w akcji Zdobywamy Górę Kamińsk w Łódzkiem. Niepełnosprawni musieli pokonać dystans ponad 3 kilometrów. Wszyscy dotarli na szczyt. Wraz z nimi była także Monika Gosławska. Uczestnicy akcji zdobywali Górę Kamińsk po raz szósty, po raz pierwszy dla niepodległej. Dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości założyli białe i czerwone koszulki. Organizator akcji Grzegorz Gryczka z Akademii Pana Grześka tłumaczy, że w tym wszystkim najważniejsze jest pokonywanie barier i integracja. Osoby te, które jeżdżą na wózkach, które nie uczestniczą w takich akcjach społecznych, tutaj się mobilizują. Wychodzą z domów i uczestniczą razem właśnie z osobami chodzącymi, tworząc zespół. I to jest tak naprawdę cel, idea tego całego wydarzenia, że osoba jeżdżąca na wózku ma

roślinny wpadam w stan. Nie wykraczam raczej, trwam raczej, tylko trwam. Ciekawy stan. Nie ma dobrze, nie ma źle. Nie ma mowy, nie ma mnie i w końcu nie ma nic. Kompletny brak bez wad. Sączyła się pięknie muzyka na tej płycie. Plagiaty. Lech Janerka, 2005 rok i Absolulu. To właśnie dla niego hołd, pokłon, koncert z Gdyni. Dziś będziemy retransmitować prawie w całości bardzo obszerne fragmenty tego wydarzenia. Ale zanim ten koncert i zanim wspomnienia sprzed tygodnia, to jeszcze właśnie fragment z tej płyty, czyli plagiatów El Producente. Gra w to al dente już jest. Zagrajmy w tamto al dente jest też. Już nie ma grać w to, od kiedy mnie nazwałaś pipą. Zataczam coraz szerszy krąg i propagując czynny freedom. Szczerze się gra w to al dente już jest. Zagrajmy w tamto. Wszystko al dente już jest. Wszystko al dente. Śmierć prawdziwa zatacza coraz szerszy krąg i propagując czynny freedom szczerze się krafto al dente już jest. Zagrajmy w tamto. Zataczam coraz szerszy krąg i propagując czynny freedom. Szczerze się, szczerze się. Producente Lech Janerka. Ja przyznam, że w związku z Lechem mamy sporo pamiątek, jeśli chodzi o męskie granie, od samego początku prawie, od drugiej edycji tak dokładniej, 2011 roku, bo wtedy wystąpił w singlu Kobiety nam wybaczą, który to promował całą trasę, drugą edycję tej imprezy. No i niezapomniane koncerty nam się wtedy też zdarzyły. Zresztą po drodze Lech Janerka i jego zespół nigdy nie odmawiali. I to jest jedna z takich pamiątek. 2015 rok. Trasa wtedy. I tak zaczynała się płyta wydana przez Polskie Radio. Żadnych fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajdów przez sen, żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend, bez telewizji i innych cudów. Szykujcie siebie i broń, ogniowe strzelby, noże i pały, monopolom na zgon. Nie mów, skąd mnie znasz, nie mów nic. 2015 rok, trasa męskiego grania i tam m.in. koncert Lecha Enerki, a z tego występu Ogniowe Strzelby. Ten utwór zaczynał zestaw wydany przez Polskie Radio, czyli po prostu płytę Męskie Granie 2015. Czyli tak, proszę Państwa, ubiegły tydzień, to było 11 sierpnia 2018 roku, Park Kolibki, Gdynia, piąty przystanek tegorocznej trasy. Podstawa muzyczna, czyli ci, którzy byli na scenie non-stop podczas tego hołdu dla Lecha Janerki, czyli Akim Dżelili, Wojciech Urbański i Mamut. No a jeszcze dołączyli do nich wokaliści Błażej Król, Jagoda Kudlińska, Tomasz Organek, Brodka i na końcu, uwaga, pojawił się sam mistrz. Oto bardzo obszerne fragmenty tego właśnie koncertu. Ciemny przejść, późnik w pół, zakamarku wschodu wind, baru park, końca tras, brudnych ulic, gdzie jest mrok. Strzeżę tych miast, strzeżę tych miejsc, które jest do głowy. Strzeżę! Ciemnych miejsc, późnych pól, zakamarku wschodu wind, baru park, końca trasy, brudnych ulic, gdzie jest mrok. Strzeżę tych miejsc, strzeżę tych miejsc, nie daj, nie będę godny. Strzeżę! Profesja i wiem. Dobry wieczór, cześć. Są wysoko instytucje, które mają jeden cel. Chcą dalać rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Rezolucje, które mają zgubną treść. Nigdy nikt ich nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Wali do bram, wali, a wali, a puka, puka i szybko umyka, udając nie łuka. oczu mam wzrok. Nie wolę. Nie wolę. Nie wolę, śmieją się, że wolność to tłok. Mamy dość, mamy dość, mamy dość, już mamy dość. Mamy dość, już mamy dość. Mamy dość, już mamy dość. Wtedy idziemy do zoo. Tukam. Trawa. Reggae. Reggae, reggae, reggae. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zadali sobie trud i zaśpiewali moje piosenki. Dziękuję, Abim. Kochani, to ja ich wymienię w takim razie. Wojtek Urbański, Agim Dżelili, Mamut i wokaliści Monika Brodka, Jagoda Kudlińska, Tomasz Organek i Błażej Król. Bardzo was jeszcze raz proszę o podziękowania dla tego wyjątkowego zespołu. No, no właśnie. Tak to było w Gdyni przed tygodniem na męskim graniu na piątym przystanku tegorocznej trasy. Powiem jeszcze, że Mamut to bardzo wdzięczny pseudonim basisty Michała Sarapaty. On właśnie wziął udział w tym hołdzie dla Lecha Janerki. Strzeż się tych miejsc, jest jak w niebie, wieje konstytucję i sam autor wykonał utwór Niewolę. To w tej retransmitowanej części, którą przygotował Jacek Gładkowski. No i jeszcze, jeżeli chodzi o Lecha Janerkę, takie wspomnienie. Mówiłem Państwu, że 2011 rok to był pierwszy rok, kiedy Lechu ze swoim zespołem się pojawili na scenach tej trasy koncertowej. Tutaj w różnych konfiguracjach, kolaboracjach artystycznych. Przypomnijmy to sobie zatem. Krew się leje aż na pierwsze rzędy, w obie płuca dostał 8 kul. Ludzie wyją, że już nie mogą, Superman zaraz połamie kogoś. Piękna pani właśnie wyszła z wanny, za nią z brzytwą jakiś ciemny typ. Każdy z widzów już się w duchu cieszy, finał bowiem tylko jeden jest. Mój sztylecik w twoim sercu. Mój sztylecik w twoim sercu tkwi. Refrenik dalej. Wiesz, sztylecik w twoim sercu. Mój sztylecik w twoim sercu. Jadę na rowerze, słuchaj, na byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, taki różowy jazz. Może byś tak, Wojtek, wpadł popedałować. Uwierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I dopniemy sobie ode wsi do te wsi. Może byś tak, Wojtek, wpadł popedałować. I wszyscy flaga masz, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Dziki pies Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąble trolane. Szuk terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Wojtek, wpadł popelałować. I flaga na masz, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Jestem spoko kolarz i mam na imię Trish. A oto ludu wola kula maksa, puli ekstra. Z powodu karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula maksa, puli ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, to byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, taki różowy jazz. Może byś tak, Wojtek, wpadł popedałować. Uwierz się, bom ci słowa, to warto mieć styl. I depniemy sobie ode wsi do de wsi. Może byś tak, Wojtek, wpadł popedałować. I wszyscy flaga na masz, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Tak, i to jest koniec. Koniec pieśni wolnej. Kiedy wróci sen, rozśpij nie myśl się o niczym, nie myśl się o niczym, nie myśl o niczym. Śpi, lepiej śpi. Tak. Przeglądam sobie program tej płyty. Męskie granie 2011. No, wtedy to był całkiem spory bąks, bo jeszcze oprócz trzech albumów z muzyką i ze wspomnieniami słownymi między innymi, był też dysk DVD, czyli Making of Męskie granie 2011. Ale tutaj na przykład, jeżeli już jesteśmy przy Lechu Janerce, dzisiejszym bohaterze tej godziny koncertowej, no to na przykład mieliśmy tak, jego muł pancerny i opar i ewolucję, rewolucję, ja, ten utwór. Wyobraź sobie na drugiej płycie. No i właśnie to, co się stało w Lublinie. O ile dobrze pamiętam, to był właśnie Lublin, wyjątkowy taki przystanek na trasie męskiego grania, jak do tej pory w tych wszystkich 9 edycjach, bo tam raczej nie zaglądaliśmy, ale wtedy w 2011 roku zajrzeliśmy. No i ktoś to policzył. Oni to prawdopodobnie dosyć precyzyjnie policzyli. Po raz pierwszy po 20 latach, 1991-2011, po raz pierwszy po 20 latach wtedy wspólnie, razem na scenie Lech Janerka i Wojciech Waglewski. Mój sztylecik w twoim sercu. Później rower, może byś tak, Wojtek, wpadł popedałować. No a przed chwilą to, z czego byliśmy tak bardzo dumni, czym się tak mocno chwaliliśmy wtedy, pamiętam, kiedy ta trasa trwała, to w różnych konfiguracjach ten utwór na antenie się pojawiał. Pink Floyd i Lech Janerka. Właśnie, ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Piękne wspomnienia i piękne wspomnienia też z tej trasy. Przypomnę jeszcze, że po koncercie w Gdyni do trójkowego mikrofonu Lech Janerka powiedział: teraz już nie mam wyjścia, dlatego że tę nową płytę, o którą mnie tak pytasz i pytasz i pytasz, muszę w końcu nagrać. 3 teksty są napisane, powstały, no i teraz czekamy na spokojnie na epilog. I tak jak zawsze się pożegnaliśmy jego stwierdzeniem, jak będę coś miał nowego, to zadzwonię. Czekamy w dalszym ciągu, a za ten koncert i za jego koncert w Gdyni przed tygodniem i za ten hołd dla artysty bardzo serdecznie dziękujemy. Piotr Stelmach. Dziękuję bardzo. Pa, pa. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Poznaj samochody Jaguar. Teraz w abonamencie Premium Lease z zerową opłatą wstępną i ratą od 1532 zł netto miesięcznie. Dostępne do natychmiastowego odbioru. Więcej na jaguar.pl. Uwaga, uwaga! 25 nagród miesięcznie na 25 latka asystewczyka, nowoczesne telewizory, ekskluzywne ekspresy do kawy, vouchery na wymarzone wakacje i bony Sodexo, a w finale rodzinny samochód! Ja już wygrałam, spróbuj i ty! Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody. Na zgłoszenia w konkursie urodzinowym dla nowych i obecnych członków kasy Stewczyka czekamy do 26 listopada. Szczegóły i regulamin na stronie 25lat.kasastewczyka.pl oraz w placówkach. Świętuj z nami! 23 sierpnia na festiwalu Chopin i jego Europa kolejny koncert nadzwyczajny. Wystąpi rewelacyjny pianista Leif Ove Andsnes i Bergen Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Eda Gardnera. W programie Paderewski, Britten, Sibelius i Chopin. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Teatr Wielki Opera Narodowa, PKN Orlen, Lotto i program Drugi Polskiego Radia. Szczegóły na www.chopinniwc.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 211 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 211 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Opla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. Radio Navigator. Za minutę 20 Piotr Łodej, witam kierowców. Wracamy z wakacyjnego wypoczynku. Kończy się już dłuższy weekend. No i spory ruch, sporo aut na autostradzie A1 w stronę Łodzi, szczególnie na bramkach wjazdowych w Lusocinie oraz wyjazdowych w Nowej Wsi. To w stronę Łodzi przytkała się także nitka na bramkach wyjazdowych w Lusocinie w kierunku Gdańska. Zderzak także na autostradzie A4 przed węzłami Kąty i Bielany Wrocławskie. Do tego przed Kątami na 138 kilometrze zderzyły się 4 samochody, blokując jeden pas prowadzący do Wrocławia, zatem trzeba liczyć się z wolniejszą jazdą. Sznur aut także na mazowieckim odcinku Krajowej 7 w stronę Warszawy, szczególnie przed mostem w Białobrzegach oraz przed światłami w miejscu, gdzie kończy się obwodnica Grójca. Dwie dwójki, 7 trójek, numer telefonu, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU.